گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 282.

مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را لبگیری و رخ بوسی می نوشی و گل بویی یا رمان لبگیری و رخ بوسی می نوشی و گل بوی می نوشی و گل بوی جانم شمشاد خرام کن شمشاد خرام کن از قد تو دلجوی جانم هر دستانی در گلشن شام بلبل به نوا سازی حافظ به غزل گوی هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد بلبل به نواسازی حافظ به غزلگویی گر شکوه‌ای دارم ز دل آیا صاحب دل کنم گر شکوه‌ای دارم ز دل با یار صاحب دل کنم همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید برنامه شماره 282 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. نیمی از این آهنگ از شیدا و نیمی دیگر از آقای جواد معروفی است. اشعار از حافظ و رهی معگری، گوینده آذردخت پژوهش.